Venüs'ten bir bakışla başladık bu hafta dünyanın cazına. View from Venus 94.9 Açık Radyo'daydı. İskandinav cazının genç müzisyenlerinden Frøy Agren'in 2010 başında son yıllarda İskandinav ülkelerinden çıkan en orijinal caz albümü olarak tanımlanan Cycle of Silence'da yer alıyordu View from Venus isimli bu kayıt. Frøy Agren genç yaşına rağmen özellikle Kuzey Avrupa cazının en yenilikçi ve gelecek vaat eden sanatçılarından biri olarak kabul ediliyor ülkesinde. Perşembe günü başlayacak olan Akbank 21. Uluslararası Caz Festivali'nde 15 Ekim Cumartesi Akbank Sanat'ta sahne alacak bu Norveçli müzisyen Frøy Agren hatırlatalım. Festivalde dinleme şansını yakalayacağımız bir diğer isim ülkemizde yakından tanınan İsrailli Avishai Cohen olacak. Kontrbass'ın son yıllardaki en başarılı isimlerinden Avishai Cohen 23 Ekim Pazar akşamı Lütfi Kırdar'da sahne alacak. 94.9 Açık Radyo'da Seven Seas isimli albümden bir kayıtla dünyanın cazına devam edelim şimdi. Hala ve Avishai Cohen Açık Radyo'da. Hala o da mşih lalekhet hala lo eda lean kama o da sif lanu hala yachad Hala, עוד אמשיך ללכת הלאה לא אדע לאן כמה עוד אוסיף לנו הלאה יחד עם הזמן Ah, ah, ah, ah. Benim çok çok sevdiğim bir isim bu. Robert Glasper dinledik Açık Radyo'da. Çoğul kişiliği olan müzisyenlerden biri. Gerek klasik gerekse açık görüşlü, keşfetmeyi seven taraflarıyla Robert Glasper kesinlikle bir müzik dahisi. Double Booked albümünden hip hop etkileşimi çalışması All Matter dünyanın cazındaydı. Benim de albümden en sevdiğim çalışmaydı bu. Akbank Jazz Festivali'nde izlemeyi merakla beklediğim müzisyenlerden biri, açıkça söylemek gerekirse, Robert Glasper. 20 Ekim Perşembe akşamı Babylon'da sahnede olacak Glasper. Bir diğer isim de kişisel olarak yine yakından takip ettiğim Anthony Joseph and the Spasm Band. Funk ruhuyla geçmişine sahip çıkarken caza dönük melodileriyle güncel de müzikalitesinde yakalayan Anthony Joseph and the Spasm Band 22 Ekim Cumartesi akşamı Babylon'da konser verecek. Caz severleri hatırlatalım yine. 94.9 Açık Radyo'da dünyanın cazında o kadar bahsetmişken bir Anthony Joseph and the Spasm Band örneği dinletelim. Aynı isimli albümden Speak the Name Açık Radyo'da. And the letter sent was like a letter sent from a wooden book of dreams. And a bamboo eye. That's why I say that. People, if you are wise and rich with a choir of timber, break the fighting boss back. Speak the name which can break the fighting boss back. We'll be right back. 94.9 Açık Radyo burası. Dünyanın Cazı'nda salı akşamında Berna Kaytaz ben. Caz severlerin merakla beklediği 13 Ekim'de başlayacak olan 21. Akbank Uluslararası Caz Festival programında yer alan bazı isimlerden örnekler çalmaya devam ediyorum programda. Son olarak duyduğumuz New Jazz'ın Almanya kökenli topluluğu Club de Beluga'ydı dinlediğimiz. Topluluğa vokalleriyle eşlik eden Brenda Boykin de 15 Ekim'de Babylon'da Club de Beluga topluluğuyla beraber sahnede olacak, hiç merak etmeyin. Peace, Come With Sleep isimli Club de Beluga şarkısının ardından Harold Anderson ve 2005 albümleri Elektra'dan bir kayıt dinletmek istiyorum şimdi. Elektra Song, dünyanın cazında Açık Radyo'da dinleyeceğiz ama şarkıyı dinlemeye başlamadan önce Akbank Jazz Festivali kapsamında Harold Anderson Trio'yu 13 Ekim Perşembe akşamı Cemal Reşit Rey sahnesinde izleyebileceksiniz. Elektra Song ve Harold Anderson'la dünyanın cazında müzik devam ediyor. Nisan Alejo Trof Thank you. Üstün bir müzisyen, Akbank Jazz Festivali'nin en gözde isimlerinden biri o, rahatlıkla diyebiliriz, Charles Lloyd New Quartet için. Albümleriyle aynı isimli kayıtlarını dinledik. Rabbe de Noob ve Charles Lloyd New Quartet Açık Radyo'daydı. 23 Ekim pazar akşamı Lütfü Kırdar'da sahne alacak bu muhteşem müzisyenler. Charles Lloyd'a piyanoda eşlik edecek isim ise yine büyük usta Jason Moran olacak. Caz severlerin aşina olduğu isimlerden bir diğeri de Portekiz asıllı Carmen Souza. 21. Akbank Jazz Festivali'nde İstanbul'da dinleme şansı yakalayacağımız Carmen Souza, 19 Ekim Çarşamba Babylon sahnesinde zengin müziğini müzikseverlerle paylaşacak. 13 Ekim'den itibaren caz adına zengin, müzik dolu iki hafta yaşayacak İstanbullular 21. Akbank Uluslararası Jazz Festivali sayesinde. Festival programı ve konserlerle ilgili daha detaylı bilgi için Akbank Sanat web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Carmen Souza'dan bir kayıtla programı bitiriyoruz bu hafta. Afrika. Berna Kaytaz ben 94.9 Açık Radyo'da haftaya salı yeniden dünyanın cazında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Cor vermelho Na tiara cor está fundo com natureza Calor traz fogo no céu Da lavanda, da curry, curry, da frã Cor vermelho Sabor sabe Estela Um sol quente Tá brilhando Na minha pele Um que dura Aquecendo Vida nova Me dá crer Estela, passa gente, tá passando por necessidade África e a montanha tem ideia, a natureza que tá gritando. Essa riqueza, nada ninguém pode ainda por roubar, pode estragar. O cheiro verde, o sol um sol. Estou na clara todo dia de manhã Que paraíso que eu construí para nós Meu bem quebrado, bem chuta Nossa África, bem Nossa África Criança, mulheres, mocinhos África, África Paraíso Tão potente Para mostrar Mais nada Oh, yeah, man, yeah. Ha ha ha.